جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کسی شہید کو دنیا ہی میں زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3739، یہ حدیث صحیح ہے۔